สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่441เรื่องวิธีการเตรียมล้นด้วยพระวิญญาณตอนที่2ครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงพระคัมภีร์ตอนแรกนะครับที่เป็นเครื่องหมายการเตรียมล้นหรือวิธีการเตรียมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คืออยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ37ถึงข้อ39นะครับสรุปความก็คือว่าถ้าเราต้องการการเปลี่ยนล้นวิธีการที่จะนำไปถึงความการเปลี่ยนล้นได้ก็คือคำตอบในพระคัมภีร์ชัดเจนว่าเราจะต้องมาหาพระเยซูครับเราจะต้องมาหาพระเยซูโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าเราต้องใคร่ครวญแสวงหาพระเยซูแสวงหาการเปลี่ยนล้นด้วยความเชื่อและท่าทีในใจก็คือพร้อมที่จะเชื่อฟังเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับเราสารภาพความผิดความบาปการเปลี่ยนล้นจะกลับคืนสู่ชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งครับและเมื่อการเปลี่ยนล้นกลับมาสู่ชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งชีวิตของเรานั้นก็จะสามารถเป็นทานแห่งการเปลี่ยนล้นทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นสายทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทําให้เป็นแม่น้ําใหญ่และไหลออกจากชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ตอนที่2ซึ่งเน้นถึงหลักฐานของการเปลี่ยนล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าจะมีคําสั่งให้เปลี่ยนล้นอยู่เสมอนะครับเราจำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับทุกวันนี้อะไรคือเครื่องหมายแสดงว่าบุคคลหนึ่งเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือใครเปี่ยมล้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มีคำถามถามผมเยอะแยะมากมายว่าอะไรเป็นเครื่องหมายการแสดงถึงการเปี่ยมล้นคำตอบนะครับชัดเจนก็คือเราจะต้องมีผลของพระวิญญาณครับเราจะต้องให้คนอื่นนั้นได้เห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพวกเรานั่นคือคุณงามความดีนะครับนั่นคือความรักและอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งบันทึกอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อที่22 23พี่น้องครับหลักฐานสำคัญคือผลของพระวิญญาณนะครับไม่ใช่ของประธานฝ่ายพระวิญญาณหลักฐานที่สำคัญคือคุณงามความดีที่แสดงออกจากชีวิตของเขามิใช่การอัศจรรย์ปาฏิหาริย์นะครับหลักฐานที่สำคัญอยู่ที่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มิใช่ของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเราพบนะครับในพระคัมภีร์ชัดเจนครับคริสเตียนชาวโครินนะครับมีของประธานเยอะแยะจากพระวิญญาณแต่ยังไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่เติบโตยังไม่เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณเพราะว่าเขาขาดคุณงามความดีด้านความรักเขาขาดคุณงามความดีที่เกิดจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพวกเขาอวดอ้างนะครับว่าตัวเองนั้นเปี่ยมล้นแต่เปาโลเขียนถึงเขาด้วยคำพูดเตือนสติเขาว่าท่านทั้งหลายอิ่มหนำแล้วหนอนะครับท่านหลายอิ่มหนำแล้วหนอในโครินหนึ่งโครินบทที่4ข้อที่8นะครับให้คิดครับบอกว่าท่านทั้งหลายอิ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าอิ่มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับถ้าเกิดพวกเขาเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาต้องมีความรักนะครับเขาจะต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเขาจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับอันนี้นะครับเห็นได้ชัดครับว่าความรักอันเป็นผลของพระวิญญาณแรกสุดนะครับของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาก็ไม่สามารถทำได้พี่น้องครับความรักนั้นเป็นพันธะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเชื่อมนะครับเชื่อมและสมานผลของพระวิญญาณทุกอย่างนะครับผลของพระวิญญาณและของประธานฝ่ายพระวิญญาณครับพี่น้องครับตรงนี้น่าจะเป็นความรู้ใหม่ของเรานะครับความรู้ใหม่ของเราที่นี่ก็คือผมหมายความว่าเราเห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมก็คือความรักนะครับความรักเป็นพันธะยิ่งใหญ่ซึ่งเชื่อมนะครับสมานระหว่างของสองอย่างครับก็คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของประทานและการใช้ของประทานโดยปราศจากความรักนั้นก็ไร้ค่านะครับซึ่งบันทึกไว้อยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่13พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าผลสืบเนื่องคือคุณลักษณะทางด้านจริยธรรมคุณงามความดีนั้นปรากฏอยู่นะครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18จนถึงข้อที่21โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่5ข้อที่18ถึงข้อที่21อย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดดีจับใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์พี่น้องครับในภาษาทุกภาษาในการแปลพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมที่ใช้เขียนพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีคำกริยาในรูปคำสั่งว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นหมายความว่าจงอย่าเมาเหล้าองุ่นครับเป็นคำสั่งนะครับและในขณะเดียวกันก็สั่งว่าแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับและต่อจากนั้นก็มีคำกริยา4คำนะครับที่อยู่ในรูปปัจจุบันคือปราศัยคำว่าปราศัยคำว่าร้องเพลงสรรเสริญสดุดีคำว่าขอบพระคุณและคำว่ายอมฟังกันและกันนั่นหมายความว่านี่คือคำสั่งที่ให้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะติดตามด้วยผลสืบเนื่องในพระคัมภีร์ตอนนี้คือ4ลักษณะด้วยกันพี่น้องครับหลักฐานของการเปี่ยมล้นหรือวิธีการเปี่ยมล้นนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วครับก็คือเข้ามาหาพระเยซูเพื่อที่จะรับการเปี่ยมล้นและเมื่อเปี่ยมล้นแล้วนะครับเราจะแสดงอาการออกมาใน4ลักษณะนี้ครับก็คือเราจะต้องปราศัยกันนะครับด้วยเพลงสดุดีเราต้องร้องเพลงสรรเสริญเราต้องขอบพระคุณและเราต้องยอมฟังกันและกันเพื่อนครับในเรื่องนี้นะครับก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเมาเหล้านะครับกับเมาพระวิญญาณหลายคนเข้าใจเรื่องนี้ผิดพลาดไปครับเพราะว่าคำสั่งที่ให้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเทียบเคียงไว้นะครับจากคำสั่งที่ว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นบางคนก็ด่วนตีความไปว่าการเมาเหล้าองุ่นกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสามารถเทียบเคียงกันพวกเขาพูดอย่างนี้ครับว่าการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณนั้นคือความเมาในพระวิญญาณหรือเมาไมล์ในพระวิญญาณนะครับแท้จริงแล้วอัครทูตเปาโลเทียบเคียงการเมา2ลักษณะก็คือร่างกายมึนเมาด้วยเหล้าองุ่นมีความหมายว่าร่างกายถูกควบคุมนะครับถูกครอบครองโดยแอลกอฮอล์หรือฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่การที่จิตวิญญาณนั้นเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดไม่ใช่เป็นจิตวิญญาณเมาหมายครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่วิญญาณเมาไมล์ครับเพราะคนเมานั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลแอลกอฮอล์แต่คนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมครอบครองของพระวิญญาณครับพี่น้องครับหลายคนก็มักจะยกกิจการบทที่2ข้อ13ได้บอกว่าคนเหล่านั้นเมาเหล้าองุ่นใหม่แต่แท้จริงแล้วอัครทูตนะครับซึ่งคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาเมาเหล้าองุ่นใหม่แต่คนกลุ่มใหญ่ประหลาดใจครับอัศจรรย์ใจที่เหล่าอัครสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นชาวกาลิลีเป็นชาวยิวเนี่ยพูดภาษาอื่นๆนะครับพูดภาษาพื้นเมืองของประเทศต่างๆได้อย่างชัดเจนคมคายและคล่องแคล่วนะนี่คือความประหลาดใจมากกว่าที่จะบอกว่าพวกนี้เมาพี่น้องครับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นสิ่งที่จะเป็นประสบการณ์ของชีวิตของเราเราจะต้องแสวงหาการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเปี่ยมล้นนะครับไม่มีอาการเมาครับมีแต่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ออกมาชัดเจนก็คือการควบคุมตนเองหรือ self control ภาษากรีกว่า enkathia หมายความว่าการควบคุมตัวเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผลสืบเนื่องของการเปี่ยมล้นเห็นได้ชัดนะครับจากสัมพันธภาพจากความรักมีความรักและมีการควบคุมอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นการเมามายกับการเปี่ยมล้นนะครับไม่เหมือนกันครับการเมามายนะครับก็คือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ออกฤทธิ์ภายใต้แอลกอฮอล์แต่การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นควบคุมชีวิตของเรา นะครับและพระวิญญาณสุดดูแลให้เรานั้นได้เกิดผลพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแอลกอฮอล์ทำให้เราหมดการควบคุมตัวเองนะเปลี่ยนคนเมานะครับให้จากคนก็เหมือนไม่ใช่คนแต่การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดนั้นเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมทางจริยธรรมยับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองใช้หลักเหตุใช้หลักผลเปลี่ยนคริสเตียนธรรมดาให้เหมือนพระเยซูเปลี่ยนคริสเตียนธรรมดานะครับให้เหมือนกับพระเยซูคริสต์ดังนั้นผลของการอยู่ใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือเหล้านะครับและผลของการอยู่ใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นแตกต่างกันอย่างเด็ดขาดอย่างสิ้นเชิงราวฟ้ากับดินนะครับขอพี่น้องช่วยพระเจ้าช่วยเรานะครับช่วยพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องให้ได้รับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอาเมน